Кино. У ефіры Радыё Свабода. У студыі Юра Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У суботу мінаюць два месяцы з часу брутальнага разгону акцыі пратэсту на пляцы незалежнасці ў Менску. У шэрагу краінаў прайшлі акцыі салідарнасці з беларускімі палітычнымі вязнямі. Актывісты грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» правялі акцыю падтрымку палітвязняў ля будынку нацыянальнай бібліятэкі ў Менску. У Гаазе салідарныя з дэмакратычнай Беларуссю пікетавалі міжнародны крымінальны суд, у Лондоне беларускае пасольства, а ў Стакгольме раздавалі ўзоры звароту да беларускіх уладаў з патрабаваннем вызваліць палітычных зняволеных. Актывісты стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» заклікалі 19 лютага далучыцца да супольнай малітвы за палітычных зняволеных. Далей заглядам сітуацыі палітычных вязняў Олег Грузіловіч. Пастановы аб арышце фігурантаў справы 19 снежня, якіх трымаюць у турме КДБ паводле абвінавачвання арганізацыі масавых непарадкаў, закончыліся сёння 19 лютага. Між тым, сёння няма звестак, каб кагось з амерыканкі яшчэ вызвалілі. Нагадаю, у следчым ізалятары КДБ трымаюць кандыдату ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, Мікалая Статкевіча і Алеся Міхалевіча, а таксама актывістаў перадвыбарчых штабоў кандыдатаў Алеся Трошчынкава, Дмітра Бандарэнку, Александра Фядуту, Паўла Савярынца, Сергея Марцлева, дарага па Анатолі Лябечку і былога мініцыянта Александра Класкоўскага. З іх толькі пра справу Алеся Трошчынкава вядома, што яна завершаная і перададзеная ў суд. Праабаронцы робяць высновы, што пастановы аб арышце абвінавачаных падоўжаныя, але адзначаюць, што нікому пра гэта не паведамілі. Не атрымаў звесткі аб падаўжэнні тэрміну хатняга арышту і экс-кандыдату прэзідэнта Уладзімір Некляеў. Пра гэта свабодзе сказала жонка палітыка Вольга Некляева. Каментуючы нядаўні прысуд аднаму з актывістаў кампаніі «Гавары праўду» Васілю Парфянкову, Вольга Некляева сказала: «Палітычная справа, цалкам. Жорсткі прысуд. Думаю, што і суддзя гэта разумее. Ну, просто я ёй сказалі зрабіць так, вось яна яго. Суд у нас нічога не значыць. У нас няма суда на Беларусі. Нас вырашае толькі адзін чалавек і ўсё». Вольга Некляева мяркуе, што 4 гады строгага рэжыму прысудзілі Васілю Парфянкову, каб запалохаць іншых фігурантаў справы, супраць якіх яшчэ вядзецца следства. Нагадаю, таксама пад хатнім арыштам знаходзіцца журналістка, жонка Андрэя Саннікава, Ірына Халіб. Звестак пра змену яе статусу пасля 19 лютага няма, як няма звестак пра змену статусу вызваленых пад падпіску пра нявыезд Насты Палажанкі, Наталі Радзінай, Сергея Вазняка, Уладзіміра Кобяца, Алеся Растовіча, Віталія Рамашэўскага, Андрэя Дзмітрыева, Алега Корбана, Анатоля Паўла. Іх справы пакуль таксама ў суды не патрапілі. Святлана Лябецька са спасылкай на адваката паведаміла, што нядаўна змяніўся следчы, які вядзе справу яе мужа, лідара АГП Анатоля Лябецькі. Прычыны змены следчага невядомыя. Даже адваката вообще не ставят в известность ни о чем, ни о продлении сроков, ничего, то есть полный такой вот беспредел правовой, который не знаешь, как объяснить. Жонка Александра Фядута атрымала ад мужа ліст, з якого вынікае, што ён нарэшце атрымаў першы ліст ад яе. Марына Фядута кажа, што накіравала мужу ў вязніцу шмат лістоў і 2 тэлеграмы, з якіх да гэтага часу даходзілі толькі тэлеграмы. Ад адваката Марыне вядома, што ў пятніцу 18 лютага адбыўся допыт Александра Фядуты. Падрабязнасць невядома. Вось што Марына Фядута кажа пра здароўе мужа. Жаль, што не надта. Ціск у яго. А ў якім памеры там яму аказваецца нейкая медычная дапамога, ці ўвогуле не аказваецца? Як і ўсе тое, што то, што мы прымаем і прымалі, усе там, і ўсё дадатковае ёсць. Яму даже зубы залячылі. Бадай, што самае дрэннае становішча з ліставаннем склалася ў былога мініцыянта Александра Класкоўскага, якого арыштавалі 20 снежня пасля ягонага ўдзелу ў падзеях на плошчы. Жонка вязня Наталя паведаміла, што ад мужа за два месяцы атрымала толькі два лісты, і з адвакатам Александр сустрэўся толькі двойчы. Адвакат попадала в начале января, а уже в середине февраля. Сейчас очень мало информации вообще, можно сказать, никакой информации нету. При брутальным разгоне акции протесту на пляце Незалежности у Менску 19 снежня каля 700 удельников акции были затриманы, многие избитые отбыли сутки арышту. После акции была заведена криминальная справа об массовых непорядках. Обвинувачения по ее выставлены 42 особам, у тым лику 5 былым кандидатам у президенты. Олесю Михалевичу, Владимиру Някляеву, Виталю Рымашевскому, Андрею Санникову и Миколу Статкевичу. З тых, каму выстаўленыя абвінавачанні, 32 чалавекі ўтрымліваюцца пад вартаю, 2 пад хатнім арыштам і пад аховаю, 8 знаходзяцца пад падпіскаю аб нявыездзе. Яшчэ 12 маюць статус падазраваных, з іх 2 знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Першы працэс па справе аб падзеях 19 снежня адбыўся ў Менску 17 лютага. Удзельніка акцыі Васіля Парфянкова, суддзя Фрунзенскага суду Менску Вольга Комар, пакарала 4 гадамі калюні строгага рэжыму. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. Днямі на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам у прэзідэнты сустаршынём аргкамітэту для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталём Рымашэўскім. Пазней сёння ў эфіры запіс адказаў Віталя Рымашэўскага падчас онлайн-канферэнцыі. Пасля рэвалюцыі ў Тунісі і Егіпце масавымі пратэстамі ахоплены шэраг краінаў арабскага свету. Калі цяпер кажуць пра непадрыхтаванасць арабскіх краінаў да дэмакратыі, гэта нагадвае размовы пры канцы 80-х пра тое, што Беларусь не гатовая да незалежнасці. Так мяркуе наш аглядальнік Віталь Цыганкоў, ён пры мікрафоне. Пясчаная рэвалюцыя ў краінах блізкага ўсходу праходзіць пад акампанемент разгубленых перасцярог аналітыкаў пра ўсе тыя беды, якія могуць здарыцца з гэтым рэгіёнам. Мудрыя эксперты палохаюць хаосам, прыходам да ўлады ісламістаў, непадрыхтаванасцю насельніцтва да дэмакратыі, пагроза нестабільнасці і гэтак далей. На фоне гэтых развагаў часам робіцца проста як бульбіна выснова. Дэмакратыя гэтаму рэгіёну супрацьпаказаная. Шырока вядомыя сталі вынікі аднаго апытання, паводле якога ідэі ісламістаў падзяляюць 59% егіпцян, а ідэі мадэрнізатараў толькі 27%. Высновы выглядаюць даволі лагічнымі. Усё прапала, свабодныя выбары прывядуць да ўлады ісламістаў, арабскія народы не гатовыя да дэмакратыі. І я пагаджуся. На гэты момант так, не гатовыя. Але як можна навучыцца плаваць без вады? Нельга даведацца пра смак пудынгу, не пакаштаваўшы яго, сказалі англічане, стваральнікі адной з найстарэйшых дэмакратый у свеце. Я разумею пагрозу таго, што няспелая дэмакратыя ў няўмелых руках можа стаць небяспечнай як для сваёй краіны, так і для суседзяў. Вядома, дэмакратыя – гэта небяспечна. Жыць ўвогуле небяспечна, скажу я вам. Але як навучыцца дэмакратыі без дэмакратычных працэдур? Вось таму дыскусія павінна весціся пра тое, як дапамагчы гэтым краінам дасягнуць дэмакратыі, як давесці перавагі менавіта гэтага ладу жыцця, а не пра тое, што нехта не саспеў да дэмакратыі. Размовы пра тое, што некаторыя нацыі ці рэгіёны не заслугоўваюць дэмакратыі, папросту патыхаюць расізмам, у лепшым выпадку крывадушнасцю. Так, магчыма, егіпцяне ў сваёй большасці на сённяшні дзень да чыстай дэмакратыі яшчэ не гатовыя. А ці бываюць апрыёры дэмакратычныя нацыі? Паводле такой логікі, ці заслугоўваюць дэмакратыі немцы? Можна сказаць, што нацыі, якая прывяла да ўлады Гітлера і звязала войны, любая дэмакратыя супрацьпаказаная. А ці заслугоўваюць дэмакратыі гішпанцы, якія 40 гадоў жылі пад дыктатурай Франка? Калі нейкі народ гадамі жыве пад аўтарытарным ці дыктатарскім рэжымам, гэта зусім не азначае, што літаральна праз некалькі гадоў ён не можа пабудаваць дэмакратычны лад. Ці не крыўдна нам, беларусам, што такія ж аргументы, як у выпадку з блізкім усходам, выкарыстоўваюцца ў дачыненні да беларусаў? Лукашэнкаўскія прапагандысты, умоўна кажучы, дзеляцца на Пракопавых і Якубовічаў. Першыя для шырокай публікі, для самых простых слаёў насельніцтва, тупа вещаюць, што ў Беларусі росквіт дэмакратыі і эканомікі. Іншыя працуюць на экспарт, для палітолагаў, аналітыкаў, палітыкаў. Так вось якраз гэтыя, больш прасунутыя, па сакрэту прызнаюць, што ў Беларусі сапраўды дэмакратыі няма, існуе аўтарытарная ўлада. Але ж, кажуць яны, прыглушаючы голас, гэтага хоча сам народ, гэта неабходна на пераходны перыяд. Маўляў, Лукашэнка забяспечвае тут стабільнасць, ён гарант суверэнітэту, а тыя, што рвуцца да ўлады, нашмат горшыя. Ці не чуюцца тут вам знаёмыя матывы? Менавіта, тое ж самае гаворыць пра дыктатараў у арабскім свеце. Так што, калі сёння кажуць пра непадрыхтаванасць арабскіх краінаў да дэмакратыі, мне гэта нагадвае размовы ў канцы 80-х пра тое, што Беларусь не гатовая да незалежнасці. Так, была не гатовая. Але ці азначае гэта, што нацыянальна-дэмакратычныя сілы не павінны былі тады змагацца менавіта за поўную незалежнасць, якая яшчэ ў 90-м большасцю насельніцтва ўспрымалася ў лепшым выпадку як нейкая крамола. Але часам рамантыкі, якія літуцены глядзяць уверх і наперад, апынаюцца бліжэй да рэальнасці, чым прагматыкі, якія бачаць толькі тое, што ў іх пад нагамі. Каментар нашага аглядальніка Віталя Цыганкова. Гэты каментар даступны таксама на сайце свабода.орг, і там вы можаце далучыцца да дыскусіі. З вами Радио Свобода, 266-39-52. Телефон аутоотказнику Менску включены круглые сутки. Что происходит на Ближнем Востоке? Долго терпели этих правителей, которые возомнили себя царками и хотели, чтобы их отпрыски унаследовали их власть. И, наконец, терпение лопнуло. Но жаль диктаторов. Как знаем, так долго править, чтобы потом сразу попасть в реанимацию. Надо вовремя сойти. Какой он правитель? 80 лет. Мне почти столько же лет, поэтому я могу им просто сочувствовать. Надо вовремя прислушиваться к своему народу, к его чаяниям. Улады попередили оппозиционеров, каб яны не выходили на площу, что это антизаконно. Нет, полезли туды, хотели, кричали, галдели, штурмовали дом, теперь як взяли их за каунер. Судьи лемонтуют, шукают законов, шукают оправдания. На конт, чего это все? Чего вы туды лезли? Вас попередили об несколько раз по телевидению. Вот и вся правда. Мы вместо того, чтобы отстаивать свои права и свою правоту, пошли на поводу у власти. Кто больше всех повторяет слова «массовые беспорядки»? Правильно, мы с вами, дорогие. Мы сами окрестили события на площади беспорядками, за что теперь и получаем. Выходит, мирное шествие и мирный митинг – это беспорядки. А за разбитое провокаторами от власти стекло – получить 4 года строгого режима. Бред. А вот за массовое избиение людей на площади – награда. Ну а жертвы милицейского произвола – пожалуйте в тюрьму. Напевно, Лукашенко змог расщепить неяк генные клетки белорусов, что несут менталитет, заховывают менталитет. Такое уражение, что люди уже абсолютно бояковые до скравленных выборов, до лесу политвязнев, до присудов им. Только купить под тоней продукты, топчуть обуток по крамах, базарах, как сэкономить. А что надалее, не хочет думать, как придется. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Тема дня. У шэрагу краінаў прайшлі акцыі салідарнасці з беларускімі палітычнымі вязнямі. Актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» правялі акцыю падтрымку палітвязняў для будынку нацыянальнай бібліятэкі ў Менску. Актывісты стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» заклікалі 19 лютага далучыцца да супольнай малітвы за палітычных зняволеных. Мінулі 2 месяцы з часу брутальнага разгону акцыі пратэсту на пляцы незалежнасці ў Менску. Пастановы аб арышце фігурантаў справы 19 снежня, якіх трымаюць у турме КДБ за абвінавачэнне ў арганізацыі непарадкаў, закончыліся 19 лютага. У Гомелі прайшла сустрэча памяці, прысвечаная загінулай у аўтааварыі паэтцы і журналістцы Таціані Сапач. Сустрэчу ў гомельскай гімназіі імя Івана Меліжа правяла бард Вольга Цярэшчанка. Маладыя людзі, якія адыгралі немалую ролю ў тунісскай і егіпецкай рэвалюцыях, былі знаёмыя з ідэямі гэтага чалавека. Радыё Свабода і Нью-Йорк Таймс на гэтым тыдні пацікавіліся лёсам 83-гадовага амерыканскага вучонага Джына Шарпа, аўтара падручніка мірных рэвалюцыяў «Ад дыктатуры да дэмакратыі». Алена Ціханович. У Америцы пра Шарпа мала хто ведае, піша Шэрыл Столберг у газеце «Нью-Йорк Таймс». Але ўжо не адно дзесяцігоддзе яго падручнік негвалтоўных рэвалюцый «Ад дыктатуры да дэмакратыі» натхняе дысідэнтаў многіх краінаў. Інструкцыі можна скачаць у інтэрнэце на 24 мовах, у тым ліку па-беларуску. Шарпу сёння 83 гады. Гэты сівы згорблены дзядок жыве ў адным з рабочых раёнаў амерыканскага гораду Бостан. Вырошчвае архідэі, сам ходзіць па прадукты і дагэтуль так і не навучыўся карыстацца інтэрнэтам. Ён надзвычай сціплы і адмаўляе значнасць нейкіх сваіх заслугаў. Ён хутчэй мысляр, чым рэвалюцыянер. Хаця ў маладосці ўдзельнічаў у акцыях пратэсту супраць расавай дыскрымінацыі і адбыў 9 месяцаў турмы за адмову ісці на карэйскую вайну з ідэйных меркаванняў. Па словах Шарпа, ніякіх кантактаў з егіпецкімі актывістамі ён не меў, а за нядаўнімі падзеямі сачыў па канале CNN. Ён адзначае, што рэвалюцыя ў Егіпце яго натхняе, але падкрэслівае. Гэта зрабіў не я, а егіпецкі народ. Вось як на просьбу Радыё Свабода Джин Шарп падсумаваў падзеі ў Егіпце. Гэта быў вельмі адважны чын. Яны прадэманстравалі сваю мужнасць. У рэпартажах на CNN і ў іншых крыніцах шмат разоў паўтаралася, што людзі страцілі страх. І менавіта гэта абставіна, паводле Гандзі, мае ключавое значэнне. Калі людзі страчваюць страх, справы дыктатуры дрэнь. Адначасова ў вельмі вялікай ступені людзі здолелі захаваць негвалтоўны характар паводзінаў. Нават тады, калі іх атакавалі, яны ўвесь час сказалі «мірна, мірна, мірна». І гэта вельмі вялікае дасягненне ў выпадку дэманстрацыяў, дзе было больш як мільён людзей. І гэта быў ключ да іхняй перамогі. Адна з галоўных высноваў, да якой прыйшоў Шарп, вывучыўшы вопыт рэвалюцыянераў тыпу Гандзі, сусветную практыку барацьбы за грамадзянскія правы, тое, што барацьба за дэмакратыю павінна быць заснаваная на дакладна распрацаванай стратэгіі і крапатлівым планаванні. Паводле яго пераканання, мірныя акцыі пратэсту найбольш эфектыўныя. Не з маральных меркаванняў, а таму, што гвалт дае дыктатарам зручную падставу для рэпрэсій. Калі вы выкарыстоўваеце гвалтоўныя метады, тлумачыць Шарп, вы змагаецеся той зброяй, якой ваш вораг валодае лепш за ўсё, і ў выніку вы станеце героем, але мёртвым. У сваёй кнізе Шарп прыводзіць 198 метадаў негвалтоўных дзеянняў, якімі грамадзяне супольна могуць змагацца з дыктатурай. Гэта, напрыклад, наступнае. Публічныя заявы з подпісамі вядомых людзей. Вывешванне сцягоў і нашэнне сімвалаў. Малітвы і богаслужэнні. Высмейванне або пераслед па пятах афіцыйных асобаў. Братанне з салдатамі. Сатырычныя ўзнагароды, газеты і ўлёткі. Мітынгі пратэсту ці маўклівыя акцыі. Надпісы на зямлі камянямі ці кветкамі. Байкот грамадскіх падзеяў, забастоўкі, паварочванне спінай або галадоўка. Спыненне членства ў грамадскіх арганізацыях. Адмова ад выплаты падаткаў. Амерыканскі навуковец прыйшоў да гэтых высноваў і парадаў не як голы тэарэтык. Ён асабіста наведаў шмат месцаў, дзе людзі загінулі ў выніку масавых пратэстаў, напрыклад, плошчу ў Вільні. У 1989 годзе ён прыляцеў у Кітай, каб на ўласныя вочы бачыць падзеі на плошчы Цяньаньмэнь. На пачатку 90-х прабраўся ў лагер паўстанцаў у М'янме. І хаця стары халасцяк Шарп пачаў апошнім часам здаваць, а да таго ж яшчэ нядаўна патрапіў у аварыю, у яго шмат навуковых планаў. Ён толькі што здаў у выдавецтва Оксфардскага універсітэту рукапіс сваёй кнігі «Слоўнік Шарпа. Улада і барацьба. Тэрміналогія грамадзянскага супраціву ў часе канфліктаў». Кніга выйдзе ў свет у восень. Ён тлумачыць чытачам, што крыху нясціплы загаловак далі кнізе рэдактары, а не ён. Аўтар жа далей працуе над новым рукапісам пра Эйнштейна. Вялікага вучонага таксама хвалявалі праблемы таталітарызму, і таму яго імя Джин Шарп даў інстытуту, які ў свой час заснаваў. Ну а Эйнштейн у свой час напісаў прадмову да першай кнігі Шарпа пра Гандзі. Расказвала Алена Ціхановіч. Чаму прысуд у справе Васіля Парфянкова быў такім жорсткім? Ці стане хада працэсу над ім і вырак яму матрыцы для судоў над іншымі ўдзельнікамі справы 19 снежня? Як адкажа Захад на выклік палітычных судовых працэсаў Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць наш корэспандэнт Олег Руздзіловіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і польскі палітолях Войцех Бародзіч-Смалінскі. Праскі акцэнт, як звычайна, у нядзельным вечаровым эфіры. Незадоўга да міжнароднага дня роднай мовы, які адзначаецца 21 лютага, апублікаваныя звесткі Белстату. Паводле іх, у Менску дома па-беларуску размаўляе 106 тысяч чалавек. Гэта 5,8% ад усяго жыхарства сталіцы. З іх 102 177 чалавек беларусы, 1684 палякі і 1123 расейцы. Яшчэ 1000 чалавек, якія размаўляюць у Менску дома па-беларуску паводле Белстату, гэта украінцы, габрэі і прадстаўнікі іншых нацыянальнасцяў. Далей Валянціна Аксак. Гэтыя звесткі атрыманыя падчас перапісу насельніцтва, які праводзіўся ў 2009 годзе, калі ўпершыню за ўсю гісторыю перапісаў асобна паведамлялася такая статыстыка па гарадах. Пададзеную Белстатам лічбу беларускамоўных меншыкоў мы папрасілі пракаментаваць старшыню сталічнай арганізацыі ТБМ, навуковую супрацоўніцу Інстытуту мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Алену Анісім. 106 тысяч по Менску всего? Конечно, личба менее наша кирует. Перед за все это свечить про то, что покой, что белорусская мова не перестала быть для многих политичным чинником. Для некоторых размовлять по-белоруску, это значит подставлять себе под некие уявные, эти махчимые, эти перспективные переследы. Але я надеюсь, что у нас тут на перепис, який будет проводить больше демократичная улада и больше прихильная да беларушчыны, я думаю, вынікі будуць іншыя. Па-расейску ў менскіх сем'ях, паводле дадзеных Белстату, размаўляюць 1 450 000 чалавек. Гэта 82,1% насельніцтва горада. Аднак старшыня Рэспубліканскай рады ТБМ Алег Трусаў сказаў, што гэтая лічба датычная тых, хто размаўляе на трасянцы. Ну, астатнія размаўляюць на трасянцы, то есть лічба даволі добрая. Все-таки 100 тысяч – это не 10, не одна, это насельніцтва вялікага горада. Да такога Кліда ці Салігорск. А другое, наколькі можна давяраць тым лічбам, можа іх і больш. У мяне сумненні, як перапісывалі. Ну нават калі гэтыя перапісчыкі далі 100 тысяч, то это не кепска. А вось як пракаментаваў статыстыку Белстату палітык і мовазнаўца Вінцук Вячорка. Я перакананы, што гэта непраўдзівая лічба. Яшчэ перад перапісам, паводле якога апублікаваныя гэтыя звесткі, спецыялісты выказваліся крытычна наконт фармулёвак перапісу і таго, што тычыцца роднай мовы, якой быццам бы ёсць тая мова, якая, як лічыць чалавек, была першаю ў ягоным немаўляцтве і маленстве. А па-другое, не могуць быць аб'ектыўнымі гэтыя лічбы ў атмасферы штодзённай знявагі беларускай мовы дзяржаўнымі структурамі, кіраўнікамі дзяржавы. А па-трэцяе, няма яснага азначэння, што ёсць беларуская мова. Так, я думаю, што чалавек, які карыстаецца рознымі варыянтамі, мяшанымі, ён ўсё ж такі перад усім беларускамоўны, а не расейскамоўны. Гэтая лічба рэальна заніжаная. Мы павінны гаварыць не пра літаратурную беларускую мову, а мы павінны гаварыць пра любую форму яе існавання. Дыялектную, захаваную з вёскі, змяшаную на лексічным роўні з расейскай, але інтанатыўна і фанатычна беларускую. Гэта ўсё роўна варыянты існавання беларускай мовы. Нават калі чалавек пасіўна валодае беларускай мовою, гэта значыць усё разумее і ўключае цытаты лексічныя, фразеалагічныя ў сваё маўленне, ён гаворыць па-беларуску. Паводле афіцыйных дадзеных, усяго ў Беларусі на беларускай мове размаўляе 23% насельніцтва краіны. З Менску. Так, на моўную тэму адгукаюцца нашыя слухачы. Наш першы і мусіць быць апошні такі доўгатэрмінова аўтарытарны прэзідэнт яшчэ ў самым пачатку свайго царавання зрабіў самую няўклюдную памылку. Заявіў, што на беларускай мове нельга яму штосьці вялікае здзейсніць, як на расейскай. Відаць, тады марыў атабарыцца ў Красным Крамлі ў Маскве. Размаўляе ён на трасянцы, так і кіруе народам трасянкова, бо не ведае, куди йти, куди вести, на всход, на заход, на ринок тебя ставить в колгасе. Не везе не барака истины, что родная мова от Бога, родная мова умова, шанец свободы, воли, правды, памяти, культуры, добробыту. Не могу. И не хочу размовлять так, как наш головный отморозок на Тросянце. Ён не володы ни родной белорусской мовой, ни российской. А это свежить об тым, что коли нема родной мовы, то нема и краины. Чому у Минску размовляют по-белорусски только 150 тысяч человек? Потому что наши люди не ведают своей истории. У нас люди не ведают значения термина «рус». Мы протягиваем оставаться духовной колонией России. За сугучности русские, белорусские. У нас больше 200 годов антинациональный правящий режим. Мы не ведаем свое соправное национальное имя. Якое ставление улад до национальной мовы, якая зовется неповедно належным. Родная национальная мова и дар Духа Святого кожному народу. Это основа кожной нации. И на головная национальная каштовность, отметный символ державы. Нема своей белорусской мовы, нема и народа. Национальную мову треба любить, шановать, да боронить от усилякой нечисти, как не загинуть. Бо ненавито так и робить улады во всех краинах свету, а проч сегодняшняя лукашеновской улады, якая на Беларуси. Бо гэтая чужомовная улада находится в ворожести до национальной мовы народа, яким кируя. На великий жаль и керовник православной церкви на Беларуси, митрополит Филарет, не проявляя поваги до родной белорусской мовы, даденной белорусскому народу самим Богом. Родная мова и есть та неповторная кветка, якая узбогачая международный кветник прыгажостью своего белорусского колеру. Микола Тялица, пенсионер жыхар Минска. 266-39-52. Круглые сутки мы шакаем ваших телефонований. На заканчэнне гэтай часткі праграмы тэмы дня. У шэрагу краінаў прайшлі акцыі салідарнасці з беларускімі палітычнымі вязнямі. Актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» правялі акцыю падтрымку палітвязняў ля будынку нацыянальнай бібліятэкі ў Менску. У Газе салідарныя з дэмакратычнай Беларусью пікетавалі міжнародны крымінальны суд, у Лондоне беларускае пасольства, а ў Стакгольме раздавалі ўзоры звароту да беларускіх уладаў з патрабаваннем вызваліць палітычных зняволеных. Актывісты стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» заклікалі 19 лютага далучыцца да супольнай малітвы за палітзняволеных. Мінулі два месяцы з часу брутальнага разгону акцыі пратэсту на пляцы незалежнасці ў Менску. У Гомелі прайшла сустрэча памяці, прысвечаная загінулай ў аўтааварыі паэтцы і журналістцы Татяне Сапач. У Менску адбылася прэзентацыя кнігі Ніны Стужынскай «Мяцежная Беларусь» з гісторыі ўзброенага антысавецкага супраціву.